3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Gen, like... M-am întors la tine cu cea mai bună muzică așezată frumos în RT100, exclusiv la Kiss FM, Dan Marcu la microfon. Am ajuns la locul 75 ocupat azi de Lady Gaga cu Judas, piesă în coborâre 11. Se întoarce Alexandra Stan cu Mr. Saxo Beats, re-entry pe 74. Noi ascultăm locul 73, un proiect made in raw, zis și Lucky Man Project. Pumpin, new entry. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Just keep my body pumping. Vida, I wanna give it to you as long you give it to me. Just porque keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby. Nu abia ascultată pe 73, Pumpin cu Lucky Man Project, new entry în RT100. DJ Sava și Raluca coboară 5 până pe 72 cu Love You, iar pe 71 avem Swedish House Mafia 1. După recapitulare, intrăm în top 70. Number 80. Number 77.

when I stay, boys, from Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la. Pe 69, Shambhala de la Rando Marquez și Cristina de la Impact. Mai sus un loc cu altă piesă nou intrată, The Edge of Glory cu Lady Gaga, despre care Gaga am auzit că e cam bolnav în ultimul timp și că e obsedată de chilele pe care nu le are. Și dacă nu erau de ajuns toate astea, Gaga a fost atacată cu ouă marți seara în timp ce ieșea dintr-un club din Sydney. Cu această ocazie, logic, Gaga s-a săturat de omletă. The Edge of Glory și Lady Gaga direct pe locul 68. Pe 67 avem Puia și Connector, American Dream. Ce ascultăm? Pentru că urcă două poziții, Accent, My Passion, locul 66. Urcare de două locuri până pe 66 pentru My Passion, Hit Accent. Pe 65 staționează Andra, Something New, în timp ce Vela și Simplu coboară 19 locuri și se așează pe 64. Coboară și Dansa Bunicu, după cum îi se mai zice, Narcotic Sound ajunge pe 63. Pe 62 staționează Martin Solveig și Dragonette, Hello. Și avem Happy End cu Britney Spears, care urcă 32 de locuri până pe 61 cu singleul I Wanna Go. Aud că lui Britney nu prea îi merge bine cu actualul turneu, în sensul că nu prea se vând bilete pentru reprezentația ei. O avem în top cu I Wanna Go pe locul 61. În pauză vorbim pe Facebook și ne pregătim pentru Xonia, Enrique Iglesias, Rihanna și Radio Killer. Turn your radios up. Take it away. This is Romanian Top 100, the one and only.